مرزهای دانش، برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. همیانان گرامی، شنوندگان ارجمند، امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده هفته سازنده و پربار باشید. خوشحالیم که به برنامه ما گوش میدهید و با پیشنهادهای سازندهتان آن را سودمندتر میکنید. در برنامه امروز دوستان و یاران انجمن که در سه‌دهه گذشته پشتیبان کوشش‌های همکاران بودند، آقای حسن خردمندان و آقای مهندس تقی شرکا و آقای دکتر حسین حسینی، برای ما دیدگاه‌هایشان را بازگو خواهند کرد و از آنها خواهیم شنید که چگونه میتوان بیشتر در خدمت دانشجویان، دانش آموختگان و همکاران دانشگاهی بود. خوشبختانه مانند همه زمینه‌های دیگر، استادان گرامی ما در ایران، در کشورهای دیگر، افزون بر آموزش جوانان از راه پژوهش و بررسی‌های خستگی ناپذیر، هر روز می‌شنویم که به پیروزی‌های چشمگیری در همه زمینه‌ها دست می‌یابند. مصطفی سرپرست دانشکده طراحی هاروارد می شود. کامران وفا بالاترین نشان فیزیک را از هاروارد می گیرد. بهروخ خوشنویس در USC بالاتر از 100 اختراع می کند و ده ها پتنت دارد. رفوگران ها در برادکام سیستم هایی می سازند که دستگاهی رو که ما روزانه به کار می بریم پربارتر می کند و افزون بر 100 پتنت رو از آن خود می سازند. مروارید فربود پس از آموزش در هاروارد و MIT در NYU با نوشتن اپلیکیشن ها و الگوریتم های دنیای جدیدی در علم موزیک به ما نشون میداد. یکی از میوه‌های آن بالا بردن توانایی جوانان و نوجوانان در ساختن و نوشتن آهنگ و ترانه و یا کمپوزینگ است. غلام پیمان برای لیزیکس از اوباما نشان دریافت میکند. آذری نخستین پیوند دست را در قلب آمریکا انجام میداد و بخش پیوند قلب اردهالی در تمام آمریکا شماره 1 میشود. مینا جهان بسل از برکلی با اینکه در زمینه سرطان کار میکنن از انجمن فلسفه آمریکا دعوت به عضویت میشوند. جوان دانشمند ما کیوان شوکت از UCSF به عضویت اکادمی علمی آمریکا در میآید. فکرشو بکنید، ما چیرمن هایی داریم که 900-950 تا فکلتی استاد زیر دستشون کار میکنن. دهه ها تدریس و دیدن بیمار و کشف و پژوهش داشتند و دوستان کوشش کردن اینها رو وارد اکادمی علوم آمریکا بکنن و نتونستیم. بعد کیوان شوکت عضو میشه. دکتر اشاقی از USC به عضویت اکادمی مهندسین آمریکا دعوت میشن و قبول میشن. حسین غریب وایس پرووست کالتک میشه. علی بهداد جوان چیرمن یکی از بزرگترین دپارتمان های UCLA و صدها دانشمند دیگر که در زمینه های دوگوناگون میدرخشند و با کارهایشان زندگی روزانه ما را پربارتر و شیرین‌تر می‌کنند. بردن نام آنها دل همه ما را گرم می‌کند، ولی باید به مهمانان امروز برنامه برویم و از ها بشنویم که در 25 سال گذشته این گروه استادان و پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا و آمریکا APSI چگونه به یاری جوانان ما شتافتند و با آنها کار کردند. مهمان امروز جناب آقای مهندس تقی شرکا که از همان 20-30 سال پیش از یاران سفت و سخت انجمن استادان بودند و در یک از بهترین دانشگاه‌های ما یعنی امیرکبیر یا پلی‌تکنیک آموزش دیدند و دوستی میگفت شاید اول 17 دوره رشته خود بودند، اونم از امیرکبیر پلی‌تکنیک. ایشان هم در نشست‌های هیئت مدیره انجمن استادان بهترین دیدگاه‌ها و راهنمایی‌های خودشون رو به ما ارزانی میدن. جناب شرکا، سپاسگزار می‌شویم که برای ما بگویید چگونه میتوان آموزش جوانانمون رو پربارتر کرد و از اینکه در این برنامه شرکت کردین سپاسگزاریم. روز شما بخیر. خیلی خوشحالم در برنامه تون شرکت میکنم. سلام به همه شنوندگان محترم انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. من فکر کنم آسان ترین راهی که میتونیم به جوانانمون کمک بکنیم این هستش که اونها رو شناسایی بکنیم، ازشون تقدیر بکنیم و اگر میتونیم یک کمک مالی کوچیکی در راه به دست آوردن مدارک عالی که در جوش شوش هستن به اصطلاح بدیم. و من خیلی خوشحالم که انجمن استادان این کار رو به نحو احسن انجام میده و در 25 سال گذشته شاهد بودم که با چه دقتی این دانشجوها رو شناسایی کردن و با چه دقتی اونها رو تشویق کردن و باعث شده که جامعه ایرانی پربارتر و شناخته شده‌تر در امریکا به وجود بیاد. بسیار سپاسگزار. دوستان همونطور که میدونند انجمن استادان سیاسی و مذهبی و ایدئولوژیک نیست، به هیچ گروه ویژه‌ای کشش و بستگی نداره، هیچ گروهی رو پشتیبانی نمی‌کنه. دید و راه و روش اپسی این بوده که همکاری‌های بیشتر بین استادان و پژوهشگران ایرانی پدید بیاره. خواسته ما اینه که کارها و پیشرفت‌های برجسته دانشمندان ایرانی رو شناسایی کنیم و آنها رو بالاتر رو به پیش ببریم. دوست داریم که فراسوی آموزش و پرورش جوانان با آنها همراه باشیم در پیشرفتاشون. کوشش میکنیم با گروه های علمی، فرهنگی و حرفی ایرانیان همکاری داشته باشیم و داریم و همه اینها در چارچوب قانون های آمریکا و با پشتیبانی استادان و متخصصین عضو این انجمن انجام میگیره. بسیاری سازمان ها و گروه ها ما رو یاری دادن، انجمن مهندسین که جناب شرکا، جناب قرچ‌داغی و بسیاری دوستان دیگر، جناب دانشمند، سالهای ساله که پشتیبانی میکنند از انجمن استادان رو، از اون سپاسگزاریم. آکادمی پزشکان ایرانی، این 150-200 نفر جراح و متخصصی که از 20 سال پیش یکی از بهترین گروه های علمی و تخصصی رو تشکیل دادند و برنامه های علمی تحقیقاتی و غیره دارند، همیشه پشتیبان اپسی بودند و ازشون بسیار سپاسگزاریم. انستیتوی نفت آبادان، خانواده های گرامی که به دانشجویان وام و اسکولرشیپ و فلوشیپ میدهند، بی اندازه سپاسگزاریم از همه. در 25 سال گذشته این انجمن استادان ایرانی تبار اپسی کنفرانس هایی در زمینه های فناوری، پزشکی و فرهنگی داشته. برای نمونه در یو اس سی با کوشش آقای دکتر خوشنویس کنفرانس بزرگی برگزار شد که در آن بزرگان فناوری در دو روز زمینه‌های گوناگون را پوشوندند. در یو سی ال کنفرانس بزرگی برگزار شد که در آن چالش‌های اجتماعی ایران امروز و راه‌های پیشرفت را به آگاهی همگان رساندند. فعالیت‌های گوناگون در اپسی، مثلا در 17 سال گذشته سالانه جشن بزرگ داشته بیش از 100 تن از دانش آموختگان برجسته از سراسر آمریکا برگزار شده. جشن امسال یک شنبه 18 می ساعت 3 پس از نیمروز در دانشکده پزشکی یو سی ال شروع برگزار خواهد شد. دوستان می توانند به گوگل و اپسی برون، APSIH را بزنید میاد، کاملش می توانید www.apsih.org، ولی همونطور که گفتم در گوگل یا از راهبردهای دیگه بتونید اگر بزنید APSIH میاد و اونجا برین زیر event میبینید graduation و میتونید نام نویسی بکنید. دوستان گرادویت ها و دانش آموختگانمون میتونن تا 3 می نام نویسی کنند و فرم ها، مدارک و گواهی هایی که خواسته شده بفرستند و شرکت کنند در این جشن بزرگ داشت. تلفن ما 323-512-7264 هست، 323-512-7264، و خوشحال میشیم از شما بشنویم که چه پیشنهادهایی دارید در راه این که ما این هدفهایی رو که عرض کردم، تماس با استادهای دیگر، درست کردن شبکه همکاری آموزشی پژوهشی و همکاری و همیاری با دانشجوان، با فارغ‌التحصیلان و داخل ایران. مثلا ما کوشش کردیم در برنامه‌های گذشته که این مرزهای دانش داشته، خاطرتون هست که با دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران، کرمان، مشهد و غیره اصفهان تماس برقرار کردیم، به گزارش‌های علمی و پیشرفت‌ها و کشفیات و اختراعات اونها گوش فرا دادیم و در تماس بودیم. باشه، به هر حال ممنون میشم که به ما بگویید که چه پیشنهاداتی دارید، چه توصیه هایی، چه راهنمایی هایی از نظر آموزشی، پژوهشی، تماس با استاد و دانشجو و غیره، در برنامه های رادیویی، در جشن فارغ التحصیل و غیره و غیره. حاجی جان بریم به آگاهی ها. آیدین جان، We started our company with just an idea. We didn't have funding. We didn't have an office. We didn't even have a real phone. We had my cell phone. The first 3 years, we didn't take a salary. We just worked. We worked our tails off. We put our lives into this company. And I'm proud to say our passion, our commitment have gotten us to where we are today. And we've reached the point where we need more than just a loan to help us keep growing. We need a bank that knows how to get us to the next level. And, you know, at this stage, I expect my banker to help increase the value of our business, not just his commission. When it's time, come to Comerica and discover why we're the leading bank for business. To learn more, schedule an appointment with a Comerica Business Banking Advisor and raise your expectations of what a bank can be. Comerica Bank, member FDIC, equal opportunity lender, based on commercial and industrial loans as a percentage of total assets. Data provided by Thomson Reuters Bank Insight, December 2013. فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان. رامین آریان هستم، بفرمایید. میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره. ممنونم، ولی به چه خاطر؟ کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟ مثل همیشه من 100% آمادگی دارم. بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه. رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان نمایندگان مورد اطمینان شما در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878 670 AM Los Angeles. مرزهای دانش، برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. همیانان گرامی، شنوندگان ارجمند، همونطور که عرض کردم امروز برنامه را اختصاص دادیم به صحبت در مورد انجمن استادان و پژوهشگران و فعالیت‌هاش. یکی از فعالیت‌های این انجمن استادان APSIH APSIH که در گوگل میبینید، برگزار کردن فارغ التحصیل هست از سراسر آمریکا در رشته های گوناگون که امسال 18 می در UCL برگزار میشه، یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به بعد، و دوستان میتونن به گوگل مراجعه کنن و بزنن APSIH و زیر ایونت یا گریجویشن پروگرام اوارد سرمونی میبینید که چه فرم ها و مدارکی لازمه، اونها رو بفرستید و نام نویسی کنید و بیاری خدا ببینیم بتون. برنامه دیگری که انجمن استادان داره همین مرزهای دانش، برنامه رادیویی است که هر یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر در زمینه های گوناگون فناوری، تکنولوژی، پزشکی، هنری، کمتر هنری بیشتر اجتماعی، ولی خب دوست داریم بیشتر داشته باشیم هنری، درباره موزیک داشتیم در گذشته از برجستگان علم موزیک، و دیگه اینکه کنفرانس های علمی در رشته گوناگون برگزار میکنه APSIH و کار کردن با دانشجو و فارغ التحصیلات در زمینه‌های گوناگون که به یاریشون بشه. در برنامه امروز جناب آقای منستقی شرکا به ما پیوستند و برای ما چند کلمه گفتند که باز هم ازشون خواهیم شنید در رابطه با اینکه ما ایرانی ها چه میتونیم بکنیم مثلا از راه این APSIH که به دانشجویانمون، به فارغ التحصیلان تازه به پایان رسونده، اونا که برنامهشون تموم کردن و وارد بازار کار میخوان بشند و کارشون شروع کنند، کسایی که از ایران میان و میدونیم هزار یک گرفتاری داشتند و خوبه که کمک بشن در اول ورودشون در اینجا، چه کار میتونیم بکنیم این و اصولا چه پیشنهادات توصیه هایی دارید تلفن کنید به ما 323-512-7264 و نظریاتونو بدین که ما چطور میتونیم بیشتر در خدمت جوانان و دانشجویان و فارغ التحصیلان خودمون باشیم. دوست دیگری که خواهش کردیم در این برنامه شرکت کنند جناب آقای دکتر حسین حسینی از دوستان و یاران دیرینه انجمن استادان اپسی بوده و هستند و همون گونه که بسیاری از ما میدانیم ایشان از بنیانگذاران نیپاک Network of Iranian Professionals of Orange County بوده است. نیپاک شاید بتوان گفت پیشگام گروه ها و انجمن های ایرانی برون مرزی بوده در سه دهه گذشته و به نظر من کاری که نیپاک برای ما ایرانی انجام داده کم مانند است. از سخنرانی های علمی نتورک گسترده ای که متخصصین و اسپشیالیست ها و فناورها رو به هم پیوند داده و در راه بزرگداشت و جشن های فرهنگی و ملی و شاید به نظر من از همه ارزنده تر ارج نهادن و بزرگداشتن و توجه خاصی است که نیپاک به جوانان و نوجوانان ما داشته و دارد و راهنماییشون میکنه. ایرانی های شهرهای دیگه مثل تورنتو، نیویورک، واشنگتن، پاریس، لندن و دیگران از نیپاک آموختند و جنب و جوش های ارزنده و چشمگیر فرهنگی داشتند و دارند. جا دارد از سوی هممیهنان از این سازمان ارزنده و همه دوستان ایرواین و اورنج کاونتی سپاسگزاری بکنیم. از اکسکیوتیو بوردشون آقایان علی نقیان، رئیسی، خانم ها صداقت ماهد و سوهی سپاسگزاری میکنیم. اکنون میرویم و از آقای دکتر حسینی که نامشون با نیپاک بسیار نزدیک است میشنویم که چگونه میتوان کارایی آموزش و پرورش جوانان رو بالا برد. جناب دکتر حسینی بسیار خوش آمدید به برنامه مرزهای دانش. سلام عرض میکنم به دکتر نواب عزیز و مهمون عزیزتون و همچنین به شنوندگان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون. خیلی محبت کردید در معرفی که از من کردین. من انقدر حقیقتش تیز شدم که فکر نمی کنم دیزرف بکنم این تعریف هایی که شما کردین از ما. به هر حال همه ما داریم در رأس کاری که میتونیم انجام بدیم یه خدمتی کوچیکی میکنیم به جامعهمون در اینجا و ما هم خوب در اورنج کانتی فعال هستیم. بسیار سپاسگزارم. شما با آشنایی خوبی که با انجمن استادان دارید و بارها از راه دور راه رو طی کردید و اومدید و در جمعای ما شرکت کردین، در جشنهای ما نمایندگی نیپاک اوارد دادین به دانشجو غیر و غیر، برامون بگین نظرتون چیه راجع به انجمن استادان و دوست دارین که ما تو چه زمینه هایی بیشتر فعالیت بکنیم، تاکید بذاریم و اصولا همه ما ایرانی ها چه میتونیم بکنیم که جوانانمون بیشتر کمک بشه و بار سخت زندگی سبکتر بشه براشون. ممنون میشم. والا از اول اگه شروع کنم بگم، خب همطور که شنوندهای عزیزمون میدونن، مردم میدونن، انجمن استادان پژوهشگران الان فکر کنم 25 سال هست درست. که فعال هست و همطور که خودتون فرمودید یک نهاد غیر سیاسی غیر انتفاعیه و از نظر چیزای IRS 501c3 کلاسیفاید شده. بنابراین چیزی که برای من خیلی اهمیت داشت از اول که نگاه کردم، کسانی هستن که در اینجا فعالیت میکنن، بقول خودمون نخبه های جامعه ایرانی در خارج از کشور و شاید به طور کلی اگه بخوام بگم در دنیا دور هم جمع شدن و اینا وقت خودشونو میذارن و یه کاری که هم از نظر علمی هم از نظر فرهنگی و هم از نظر میهنی یه کار بسیار بسیار مهمیه. ماها که در خارج از کشور هستیم، خب الان به مملکت خودمون، به فرهنگ خودمون و به هموطنای خودمون، یکی از راهایی که میتونیم کمک بکنیم و ایران رو زنده نگه داریم این هست که کسانی که میدونیم همه ایرانی ها مخصوصا نسل ما و نسل بعدی همه حی و سعی و تلاششون این هست که بچه هاشون برن دانشگاه، بچه هاشون موفق بشن و تنها رایی که میتونیم این کارو بکنیم، کمکی بکنیم، اینه که این بچه ها رو تشویق بکنیم. یکی از کارهای مفیدی که میدونم انجمن شما کرده در امریکا، خب بچه های اینجا وقتی موفق میشن توی دانشگاه یا توی دبیرستان از جاهای مختلف جایزه میگیرن، تشویق میشن. همین که اینا بدونن که یک نهاد ایرانی هم هست که اونا رو به عنوان ایرانیان امریکن تشویقشون میکنه و به این به اصطلاح زحمت هایی که کشیدن قدر میدونه، این خودش خیلی اهمیت داره. من شاهد زنده ای دارم که چندین نفر از بچه هایی که خب های اسکول اینجا گریجویت شده بودن و اومدن از انجمن شما جایزه ای گرفتن، اسمشون اونجا توی بلندگو گفته شد، خب همه مردم تشویق کردن. ولی کاری که اینا میکنن بعدن توی حتی من دیدم رزومه شون از این تقدیر به عنوان یک اکامپلیشمنت استفاده میکنن. درسته. و این خیلی اهمیت داره. اهمیتش در این هست که این تشویق یا این جایزه یا این تقدیر نامه از هر جای کوچیکی نیومده، از یک سری کسایی اومده که تو دنیای اکادمیک صاحب اسم هستن، صاحب نام هستن، بنابراین خیلی ارزش داره براشون. درست. این به نظر من یکی از چیزهای بسیار بسیار مهمیه و من خب همیشه خواستم که مردم تا اونجایی که میتونن به نهادهای فرهنگی مخصوصا کمک کنن. قدیما میگفتن که ما ایرانی ها مخصوصا میریم خب به گروه های سیاسی کمک میکنیم، امیدمون اینه که یکی از اون کسایی که دوست داریم تو انتخابات برنده بشه، به هر حال از نظر سیاسی شاید بهمون کمک کنه. درست. یه سری هم میرن خب به نهادهای مذهبی کمک میکنن، چون بالاخره اعتقاد دارن به قول معروف تو اون دنیا اگه بهشت و جهنمی باشه جای خوبی برن. ولی وقتی میرسه به نهادهای فرهنگی زیاد دست و دلمون باز نیست و اینه که من خواهش میکنم همینجا از تمام کسایی که گوش میدن خواهش میکنم تا اونجایی که براشون امکان داره کمک کنن و کمکشون میتونه از نظر مالی، اگر خودشون هم نمیتونن شاید کسایی رو بشناسن، مخصوصا انجمنی که تا حالا شناخته شده و میدونیم دقیقاً کارایی که میکنه در نهادی در جهتی هست که با ارزش برای جامعه ما، برای جوانه ما، اینه که حتما سعی بکنن تا اونجایی امکان داره بهش کمک کنن. درسته. در رابطه با این که میگین جوانان ما چقد علاقه دارن به این که در این جشن بزرگ دار شرکت کنن، من واقعا این برای من همیشه جالب بوده که وقتی مهلت تمام میشه ددلاین، اینا چجور می نویسن به همکاران ما و خواهش تمنا که تو رو خدای مدارک ما رو قبول کنه، ما رو هم شرکت بدین. واقعا همیشه برای من یک سوال خیلی جالب بوده، بچه که اینجا به دنیا اومده بزرگ شده چه بسا فارسی نمیدونه و غیره، چقدر ارزش داره که دوست داره در این جشن شرکت کنه، این اوارد رو بگیره. یه نمونه دیگه، یه خانم دندان پزشکی پارسال نتونستن در مراسم شرکت کنند و به ما نوشتن که این پلاک ما رو برام بگیر و این رو گرفته بودیم و نگه داشته بودیم. امسال چندین بار نوشتن از راه دور اومدن و این پلاکشون رو گرفتن رفتن. یه فرض شما یکی از استادامون خانم دکتر جنین آر حرفا میشون نمیگم، ایشون باشون صحبت میگردیم چند وقت پیش، یادم نیست در چه رابطی، گفتن بله من 10 سال پیش از انجمن پلاک گرفتم، اوارد گرفتم و توی دفترم آویزون در دانشگاه. واقعا دلگرم کنند در سمتور که میفرمید. واقعا خب دیگه برامون بگین جناب دکتر حسینی، شما انقدر بینشتون و تدبیر و جهان بینیتون زیاده که همیشه من هر موقع ازتون شنیدم یاد گرفتم از هر مبحثی که صحبت کردید. دیگه چی فکر میکنین چه باید بکنیم؟ بس از تجربه های نیپاک دوست داریم برامون بگیم. خواهش میکنم. شما خیلی محبت داریم به من، ولی واقعیتش اینه که تا اونجایی که امکان داره خب ما بتونیم، ببینید وقتی ما ادعا میکنیم که همیشه باید جوونا آینده مملکت ما هستن، آینده ایران هستن، آینده امریکا هستن، و خب این به نظر من مخصوصا نسل من نباید این یه لیپ سرویس باشه که بگیم خب جوان ها خیلی اهمیت داریم ولی خب بشینیم کنار بگیم به ما چه مربوطه، اونا موفق میشن. اینه که بایستی بهشون کمک بکنیم. اگه واقعا اعتقاد داریم که جوان ها آینده ما هستن، هر راهی که برامون امکان داره و هر امکانی که از هر راهی که میتونیم بایستی در این موضوع کمک بکنیم. خب یکی از راهاش همین ارزش دادن به نهادهایی هست که به این جوونا کمک میکنن و برای من مثلا اهمیت نداره که حالا مثلا به نیپاک کمک میکنن، به انجمن استادان کمک میکنن یا هر نهاد دیگه، هر جایی که فکر میکنن در این رابطه به طور عملی کارشو انجام میده بتونن کمک بکنن. و واقعا من اینو با چشم خودم دیدم که بچه‌هایی که دارن اینجا بزرگ میشن، سوای اون که پدر و مادر بهشون کمک میکنن که خب یه مقداری از اون گذشته خودشونو تعریف بکنن و به هر حال اون ایرانی بودنشونو بهشون گوشزد بکنن، شرکت کردن در یه همچی جایی اون حس به اصطلاح وابستگی به ایران و ایرانی بودن رو درشون بیشتر میکنه. این یکی از بقول معروف بای پرادکت های این نوع فعالیت ها هست که خوشبختانه میدونیم همینجور توی لس آنجلس توی اورنج کانتی داره تعداد افرادی که میان زیادتر میشه. مردم بیشتر تشخیص میدن به اهمیت این که این به اصطلاح بودن وابستگی به فرهنگ ایرانی براشون اهمیت داره. الان خودتون بیشتر اطلاع دارین که در UCLA فکر کنم ایرانیان استادیس هست، در UCI هست، در خیلی از دانشگاه. خب اینا یک دفعه ایجاد نشده، اینا به خاطر تلاش هایی مثل انجمنی مثل انجمن شما بوده، اساتیدی که ایرانی هستن در این دانشگاه تدریس میکنن و در نهایت کمک مردمه. وقتی تشخیص داده شده توسط یه دانشگاه که مثلا اهمیت دادن به تدریس زبان فارسی یا تاریخ ایران اهمیت داره، بنابراین ما مینیمم کاری که میتونیم بکنیم اینه که تشویق بکنیم یه همچی فعالیت هایی رو. و هستن کسانی که تو جامعه ما خوشبختانه از نظر مالی بسیار بسیار موفق هستن و اینا میتونن به یه همچی نهادهایی کمک بکنن و کردن. و خودتون شاهد بودین که در چند سال گذشته که من آشنایی دارم با این اواردهایی که میدین، چندین نفر چندین نهاد هستن که اینا هر سال کمک کردن. ولی بیشتر باید باشه، ما میتونیم این تعداد رو خیلی بیشتر از این بکنیم و مخصوصا الان که همونطور که خودتون میدونین یک سری از دانشجوهای ایرانی که از ایران هنوز میان یا در حال اومدن هستن، با بالا رفتن دلار در ارزش دلار در برابر ریال درست. خیلی براشون مشکله، بسیار دشوار. و این کوچکترین کاری که میتونیم بکنیم حداقل به این دانشجوها کمک بکنیم و یکی از اون به قول معروف اینوست میدونین تو فینانشال سرویس همیشه میگن there is no guarantee، ولی من گارانتی میکنم که هر موقع به یک همچی کسایی ما کمک کنیم اینا حتما موفق میشن و فکر کنم 99% هم حتی اگر بهشون بتونیم وام هم بدیم وامشون رو پس میدن. چرا؟ چون کارهای خوبی خواهند گرفت، همه بچه های باهوشی هستن، میتونن موفق بشن. کاملا درسته، برمیگردیم به این موضوع، این واقعا مهمه. این بچه هایی که از ایران اومدن چون متاسفانه یه زیادشون مجبور شدن برگردن و غیره و غیره. آیدین جان بریم به آگاهی و برگردیم. خیلی وقت بود که لباس کوتاه نمی‌پوشیدی. آره، آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام. دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک‌های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ‌های ریز و سیاه پاهام گرفتم. آره، چه خوب. شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ‌های زشت پاهام و دردشون خودم خلاص کنم. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی، 310-855-7171 855-7171. کلاس، مود، زیبایی. محمد طراح مو و زیبایی ستارگان ایرانی و آمریکایی در سالن کیموه مانتاژ هتل در بیورلی هیلز. محمد در مانتاژ هتل نورث کانون درایو بیورلی هیلز. تلفن 310-860-7854 by appointment only. K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. مرزهای دانش و برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. همیان گرامی، شنوندگان ارجمند، برای آنهایی از شما که تازه به ما پیوستید، برنامه امروز رو اختصاص دادیم به این که در مورد انجمن استادان اپسی گفتگو داشته باشیم با شما و در مورد فعالیت هایی که میکنه، مثلا جشن فارغ التحصیلی که در پیش داریم در 18 می در UCLA ساندی 3 بعد از ظهر یک شنبه، بعد برنامه های دیگه که انجمن استادان در 25 سال گذشته دنبال می‌کرده، از جمله همکاری با اساتید و متخصصین پژوهشگران، کار کردن با دانشجویان، فارغ التحصیلان و برنامه رادیویی که الان بهش گوش می‌کنید، کنفرانس‌های علمی که در دانشگاه‌های گوناگون برگزار میشه و غیره. اینه که خوشحال میشیم ازتون بشنویم که توصیه‌تون چیه که برنامه‌های انجمن استادان رو پربارتر کنیم و اصلا مهمتر چگونه به یاری دانشجوان، جوانان و کسایی که فارغ التحصیل میشن و وارد بازار کار میشن بشن. در خدمت جناب آقای منستقی شرکا هستیم که از 20 سال پیش از یاران موثر و بسیار عزیز انجمن استادان بودن، برامون کمی صحبت کردن، بازم بیشتر خواهند گفت، و جناب دکتر حسین حسینی از ایرواین به ما پیوستند و برامون گفتن. این مطلب آخری که جناب دکتر حسینی گفتید واقعا خیلی خیلی حیاتیه، یعنی این بچه ها فارغ التحصیل میشن ایران، فرض کنید لیسانس، فوق لیسانس، و بعد با اون همه زحمت پولی پس انداز میکنن و با اون همه دشواری ویزا میگیرن میان اینجا، بعد الان که ارزش کارنسی و هرز سه برابر سه برابر نیم شده، بعد از چند ماه واقعا ته میکشه ذخیره‌شون و پسندازشون و بودجه‌شون، و خیلی باعث تعصب بود که بشنویم بسیار از اونا برگشتن به ایران، و خیلی خوشحال شدم که شما این مطلب رو مطرح کردین که واقعا باید یک کاری کرد برای اینا. یک شنونده‌ای دارن زنگ میزنن، اجازه بدین بهشون جواب بدیم. دوست گرامی روی خط هستیم، بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام، حالتون خوبه؟ قربان شما، شما خوبین؟ خیلی ممنون از برنامه فوق‌العاده شما. من یه سوال داشتم، من دیر باز کردم، دو تا سوال داشتم. یکی این که اگه ممکنه هر هفته بگید مهمون هفته آینده تون کیه. عالی، عالی. وبسایتتون برسید ما بریم چه. آفرین، اینو در گذشته کردیم، باز باید بکنیم. بسیار سپاسگزار. بله. دوم این که برنامه 18 هم آیا برای عمومه؟ بله. بسیار سپاسگزارم که اینو گفتین. بله، همیشه برای عموم بوده، رایگان و هست. عرضم بزرگتون اگر به تارنمای ما برین اطلاعات بیشتر، چه برای کسایی که میخوان نام نویسی کنند و مدارک بفرستند و شرکت کنند در دریافت اوارد، و چه برای دوستان، مثلا خانواده های این فارغ التحصیل ها همیشه میان، دوستان، آشنایان، علاقمندانشون، و قدم روی چشم تشریف بیارید. و در دانشگاه پزشکی UCLA هست، همین یه ذره بالاتر از وست بود، 635 چارلز یانگ درایف ساوت، 635 چارلز یانگ درایف ساوت. بیمارستان جدید UCLA اگه بیاین 5 دقیقه اونه، 2 دقیقه اونه، هم درست بغل بیمارستان قدیم و بیمارستان جدید، یک کمی بالاتر از لوکونت. و عرضم بزرگ، من یه تلفنم میدم اگر دوستان خواستن، 310 498 6015، این موبیل خودمه که در خدمتتون خواهم بود مواقع مختلف. اپسی هم تلفن داره، جناب دکتر آبیدینی هم میشه کمک میکنن، ایمیل هم هست، میتونید با ایمیل بفرستید بپرسید. ولی حالا که نکته‌ای به این خوبی رو گفتین دوست عزیز، بندم در خدمتتون بیشتر از گذشته با تلفن موبیلمو دادم، 310 498 6015، در خدمتتون هستیم، چه قبلش و چه روز اوارد که خب همه سرمون شلوغه و هیجان و کار و گرفتاری نرس، ولی با وجود این اگر کسی کمکی خواست با کمال میل در خدمتتون هستیم. از بست بود که میایم بالا به پارکینگ بود که میرسین، به اون کیوسک پارکینگ، اونجا دیگه همه چی حل میشه قشنگ. اونا میدونن که در اون روز این برنامه هست ساعت 3 و کمک میکنن برای پارکینگ، و اینم چسبیده به همون پارکینگی است که این کیوسک هست. بنابراین وست بود لس آنجلس، از وست بود بلوارد آدم صاف میاد بالا، از لوکونت که در رد میشین وارد دانشگاه میشین، بیاین تا کیوسک پارکینگ و بگین که این برنامه که ساعت 3 هست در نوروساینس ریسرچ بیلدینگ. واقعا اینا لازم نیست، چون ساعت 3 این برنامه رو ما دیتیلش رو گفتیم به پارکینگ کیوسک و راهنماییتون خواهم کرد. بنابراین 18 می ساعت 3 بعد از ظهر زودتر بیان که جا داشته، جا براتون باشه برای نشستنتون برای پارکینگ، همه چی پارکینگ فراوونه. 18 می 3 بعد از ظهر ساندی یک شنبه. و برای نام نویسی و شرکت و فرستادن مدارک و پیوستن به این جشن بزرگ داشته فارغ التحصیلان برجسته تا 3 می تشبه برین به APSIH در گوگل و اطلاعات رو خواهید گرفت. بازم سپاسگزار از تلفنتون و نکات خوبی که گفتید. خب جناب دکتر حسینی، بازم دوست داریم برامون بگین یا بریم خدمت جامعه از شرکا؟ یا خود جامعه از شرکا شما دوست داریم بگین برامون بیشتر؟ والا من دکتر حسینی یه بریک بدیم بفهمید. من میخواستم از این فرصت استفاده کنم و به اطلاع شنوندگانتون برسونم که انجمن مهندسین و معماران ایرانی از سال 1981 تشکیل شده. انجمن مهندسین و معماران ایرانی هم مثل انجمن استادان غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر مذهبیه و ما تمرکزمون رو در انجمن مهندسین به کار مهندسین و دانشجوهای رشته مهندسی و فارغ‌التحصیلان مهندسی داریم و خیلی خوشحالیم که این بار سنگین شناسایی دانشجوهای فارغ التحصیل مهندسی رو به عهده شما گذاشتیم و این به اصطلاح بورسیای خیلی ناچیز رو که هر ساله از طرف انجمن در اختیار شما میذاریم به اصطلاح باعث خوشحالی ماست که شما این انتخاب رو انجام میدید، چون کار بسیار سنگینیه. ولی ادامه صحبت‌های آقای دکتر حسینی، واقعا ما ایرونی ها در اینجا که الان به حال حدود 30 و چند ساله که دور هم جمع شدیم، وظیفه یکی از وظایف اصلیمون پایداری و پاسداری فرهنگ ایرونه. برای این کار واقعا اولش لازم داریم که کمک بکنیم و یاری بدیم به کسانی که کلاس‌های زبان فارسی دارن، دبستان‌های به اصطلاح فارسی درست کنن. آقای دکتر ارشاقی من یادمه که در محل خودشون در پاسیفیک در رانچو پالاسفورس، بله، رانچو پالاسفورس یک دونه کلاس به اصطلاح دقیقاً مثل یه دبستان فارسی درست کردن. گروه های خیلی زیاد دیگه هستن مثل انجمن زردشتی ها که اینا کلاس های فارسی دارن، کلاس های اوستا دارن، اینا خیلی کمک میکنن به نگهداری به اصطلاح کار ما. بعد از این کلاس های فارسی که رد بشیم میشه تشویق دانش آموزا که میرن به دبستان و دبیرستان. یه استپ بالاترش میاد به دانشجوها و فارغ التحصیلا. اینی که این کاری رو که شما میکنی واقعا همه وظیفه همه ما ایرونی هست، حالا چه جزو انجمنی باشیم یا نباشیم، به حال هممون به خاطر پایداری و پاسداری باید که تا میتونیم کمک کنیم و این کمک واقعا به انجمن شما یه چیز خیلی به اصطلاح ساده و به اصطلاح بدیهیه. بسیار سپاسگزارم. اجازه بدین به یک دوستی روی خط بدن مثل که رفتن. عرضم بزرگتون بفهمید دوست عزیز، برمیگردم. کاملا درسته، یعنی واقعا این انجام مال همه است و این فعالیت های فرهنگی فایده های زیاد داره. ما خودمون بچه داشتیم و بزرگ شدن در اینجا و دیدیم که علاقه شون رو به فرهنگ ایران و واقعا برامون جالب بوده که وای که اینجا بزرگ شدن، به دنیا آمدن، بزرگ شدن، مدرسه رفتن و فرهنگ غالب واقعا فرهنگ غربی بوده، ولی چقدر به ایران و ایرانیت و از موزیکمون گرفته، شعرمون، فلسفمون، فرهنگمون اینا لذت میبرن. این واقعا خیلی جالبه، خیلی جالبه. یا علاقه که دارن که به ایران برن، بستگان رو ببینن و و و این فعالیت های فرهنگی که جناب دکتر ارشاقی و دوستانشون در رانچو پالاسفردس کردن کاملا درسته. شریفیان ها، جناب شریفیان خانمشون، سوسن خانم، خانم میری با وفا و رضا خانه با وفا و همشون این شاید بشه گفت 50-100 نفری که فعال بودن در 20 سال گذشته به اونجا رسیده که الان یه خانه ایران دارن، جایی خریدن، سالن بسیار آبرومند و خوبی، سخنرانی های علمی فرهنگی دارند، بازار نوروزشون خیلی جالبه. واقعا آدم دوست داره اینو بیشتر و بیشتر جاهای دیگه هم ببینه و کمترین فایدهش این بستگی و پیوند بی اندازه ارزشمند بین جوان و مسن خواهد بود. آیدین جان شنونده داریم؟ چرا سبزه؟ بریم یه شنونده دیگه. بفهمید صدا بده، مثل این که تلفن بله بده، تو شاید دارم رانندگی میکنم، میبخشین، خیلی میبخشین. عرضم بزرگ، میفهمید اینجا عبدالله؟ بله، من به اینم اشاره کنم که در دوره فعلی انجمن مهندسی معماران آقای مهندس محمود قلشاقی رئیس هیئت مدیره هستن، آقای عباس بیابانی مدیر عامل انجمن هستن و اعضای دیگه هیئت مدیره انجمن خانم مهندس اشرف روبلانک، خانم مهندس فریفته فرهمند و آقای مهندس منوشه راشقیان و آقای حسین، مهندس حسین تیموری و آقای مهندس ناصر صمدی هستن. بسیار سپاسگزارم. من خلاصه میکنم ولی بازم تشویق میکنم همه ما ایرونیا فرد فرد بدون توجه این که در چه شغلی هستیم، در چه به اصطلاح مقطع اجتماعی هستیم، کمک به دانشجوها و دانش آموزای ایرانی خیلی خیلی به پاسداری این فرهنگ کمک میکنه. برای هممون و برای هممون خوبه. تا در امریکا اگه توجه بکنید گاهی وقتی در مسابقات ساینس یا مسابقات دیگه در دنیا عقب میمونن میگن بیایم بریم از به اصطلاح پایه شروع کنیم، بریم به دانش آموزا و دانشجوامون برسیم تا نتیجهش این بشه که در به اصطلاح دنیا در رشته های مختلف به اصطلاح رتبه اولو بگیریم. چه جاله. بریم به آگهی ها. بسیار با اجازهتون برمیگردیم. همین هفته توجه شما را به برنامه از دکتر رامین تیانی از مراکز درمابر در مورد آخرین تکنیک زیبایی جلب می کنیم. 866-444-6411 درمابر. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف یک بدشانسی است. با مراجعه به وکیلی آگاه در امور تصادفات شما شانس دریافت خسارتی بالا در پرونده خود تضمین خواهید کرد. برای تماس با دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه با شماره 7 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. 8-1-7-7-7 پیام شایانی. AM لس آنجلس. مرزهای دانش، برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی. همیان گرامی، برنامه امروز رو اختصاص دادیم به گفتگو با شما پیرامون انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی و فعالیت هایی که داره. از این برنامه مرزهای دانشش گرفته که سخنرانی های برجستگان رشته های گوناگون رو برگزار میکنیم، از سخنرانی عمومی که در دانشگاه گوناگون داشتیم، از جشن بزرگ داشته فارغ التحصیلان برجسته که هر سال در می در 17 سال گذشته داشتیم و جشن امسال 18 می همونطور که میدونید در UCLA یک شنبه از 3 بعد از ظهر. دوستی زنگ زدن بپرسیدن برای همگان آزاده، گفتیم بله، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. و برای دوستانی که میخوان نام نویسی کنند و شرکت کنند، تشریف بیارین به APSIHAPSI و اونجا اطلاعات کافی هست که مدارک و فرم ها و نامه هایی که لازمه بفرستید که به یاری خدا شرکت کنید و برنده بشید. عرضم به حضور من شرمنده میشم گاهی دوستان زنگ میزنن و نمیتونیم همون موقع بهشون جواب بدیم یا بعضی صداشون خوب نمیرسه، میبخشید ما رو. عرضم به حضورتون جناب دکتر حسینی رو تلفن دارین، میخواین چند کلمه ازشون بشنویم، اجازه بدین که تشریف برام به کار زندگیشون بزنن. جناب دکتر حسینی بازم برامون پیامی دارید میخواین؟ خواهش میکنم. من در تایید حرفای آقای مهندس شرکا درست. که فرمودن کلاسای فارسی من خودم تجربه شخصی هم این بوده توی اورنج کانتی مخصوصا که این کلاسای فارسی خیلی خیلی موثر بوده و حتی به جایی رسیده که در مدارسی که تعداد دانش آموزای ایرانی زیاده ما پتیشن کردیم و در چند تا از مدرسه این کلاس فارسی رو به عنوان الکتیو گذاشتن و بچه ها میتونن فارسی هم یاد بگیرن. ولی این موضوعی که ایشون فرمودن واقعا با اهمیته، چون تجربه شخصی من این بود که با وجودی که بچه ها اولش خب دوباره شنبه یه شنبه باید تازه کلاس فارسی هم میرفتن زیاد خوشحال نبودن، ولی الان که بزرگ شدن میبینم با افتخار توی رزومه شون یا تو اپلیکیشنشون وقتی مینویسه languages مینویسن انگلیش ان فارسی، بعد درست. فارسی رو درست. نه تنها مثلا این که خب میتونن صحبت کنن تا حدود کمی هم میتونن بنویسن، این خودش خیلی اهمیت داره و من دیدم بارها شده که همین دونستن زبان فارسی یکی از چیزهایی بوده که باعث موفقیتشون شده در یا ادمیشن به دانشگاه یا گرفتن اینترنشیپ در جای مختلف. اینه که به هر حال این اهمیت موضوعی که فرمودم منم به قول معروف حتما تاکید میکنم که این تشکر کنیم از کسایی که در این راه فعال هستن. انجمنای زیادی هستن این کارو میکنن، حتی انجمن به اصطلاح خانه و مدرسه ای تشکیل شده از کسایی که فارسی زبان هستن و این خانم ها و آقایون خیلی کمک میکنن به مدارس ایروان، لااقل در شهر ایروان که من زندگی میکنم. موضوع دیگه که میخواستم خدمتتون عرض کنم تا اونجایی که حالا خب مردم صدامونو میشنون، کمک نه تنها به دانشجوها در زمان دانشجویی و گرفتن مدرک تحصیلی هست، و مرحله دومی که میتونیم بهشون کمک کنیم در مورد گرفتن کار هست. درست. میدونین گرفتن اولین کار برای کسایی که از ایران میان یا کسایی که اینجا تازه گرجویت میشن کار بسیار بسیار مشکلیه، مخصوصا تو بازار جاب مارکت که الان زیاد خوب نیست. اکثر جاها به هر حال احتیاج دارن که شما نه تنها یه مدرکی داشته باشی بلکه تجربه داشته باشی. یکی از کارهایی که میتونیم ما به عنوان یه جامعه ایرانی بکنیم اینه که کسانی که صاحب مشاغل هستن، شرکتی دارن، در جای مختلف کار میکنن، اجازه بدن بعضی از این کسایی که تجربه ندارن بیان در شرکتشون به مدت محدودی به عنوان کارآموز یا به عنوان هر چیزی اینا رو بیارن که لااقل بتونن تو رزومهشون بذارن که یه جایی رفتن، یه کم تجربه گرفتن. این موضوع من میدونم خیلی مهمه، چون چندین نفر رو من خودم شخصا میشناسم که تونستن از این طریق به قول معروف جای پای باز کنن به شرکت‌های مختلف در امریکا، چون تونستن رو رزومه‌شون لااقل بنویسن که ما تجربه کاری در امریکا داریم، با وجود که این طفلی ها در ایران خب سالهای سال تجربه داشتن، اومده بودن اینجا ولی نمیتونستن کار بگیرن. این همی که از اون موضوعایی که میخواستم تاکید بکنم. به هر حال میدونم همه ماها در نهایت هدفمون موفقیت جامعه خودمون جامعه ایرانی هست در جامعه‌ای که در زندگی میکنیم. خوشبختانه اکثرمون موفق هستیم، خوشبختانه تعداد کسایی که از نظر مالی توی امریکا وضعشون زیاد خوب نیست شاید زیر اون درصدی باشه که جامعه کل امریکایی هست، ولی at the same time ما به عنوان یک جامعه کوچیکی احتیاج داریم که همدیگر رو حتما سپورت بکنیم در همه موارد، مخصوصا این کاری که شما شروع کردیم 25 سال پیش و همینجور ادامه داره، این بایستی ادامه پیدا بکنه، نه تنها بایستی ادامه پیدا بکنه باید بزرگتر بشه بهتر بشه، و تنها رایی که میشه من مجددم به قول معروف تکرار مکررات هست، ولی تنها رایی که کسایی که الان صدای ما رو میشنون میتونن کمک بکنن اینه که حتما خودشون اگه امکان داره براشون به انجمن کمک مالی بکنن، اگه میشناسن کسایی رو که اطلاع ندارن ولی دارن وضع مالیشون طوری هست که میتونن به این انجمن کمک کنن، راجبه این انجمن بهشون بگن. آدرس ایمیل چیز وبسایت شما فرمودید apsi.org و حتی تلفن خودتون هم داریم، بنابراین بهانه ای نیست. اگر کسی واقعا فکر میکنه که نشستیم تو خونه میگیم بایستی یه کاری کرد برای جامعهمون، بایستی یه کاری کرد برای جوانامون، بایستی یه کاری کرد برای ایران، این گویا این میدون یکی از راهاش این هست. بسیار عالی، واقعا سپاسگزار. جامعه شرکا بازم سپاسگزار که تشریف بردین با وجود هزار یک کار. جناب دکتر حسینی بی اندازه ممنون و متشکر از راهنمایی ها، و در آینده باز بیشتر و بیشتر استفاده خواهیم کرد و همیهنان گرامی رو به خدای بزرگ میسپاریم و به امید دیدار شما 18 می در دانشکده پزشکی UCLA Neuroscience Research Building 635 Charles Young Drive. هفته عالی در پیش داشته باشید.